دیدم تو خواب وقت سحر شهزاده ای زری کمان نشسته بر اسب سفید می اومد از کوه و کمان می رفت آتش به دلم می زد نگاهش می رفت آتش به دلم می زد نگاهش کاش کی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پرآبم روزی که بختم وا بشه پیدا بشه اون که اومد تو خوابم شهزاده رویای من شاید تویی اون کس که شب در خواب من آید تویی تو از خواب شیرین ناگه پریدم او را ندیدم دیگر کنارم به خدا جانم رسیده از غصه بر لب هر روز و هر شب در انتظارم به خدا دیدم تو خواب وقت سحر شهزاده ای زری کمان نشست رو اسب سفید می اومد از کوه و کمان می رفت آتش به دلم می زد نگاهش می رفت آتش به دلم می زد نگاهش کاش کی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پرآبم روزی که بختم وا بشه پیدا بشه اون که اومد تو خوابم شهزاده رویای من شاید تویی اون کس که شب در خواب من آید تویی تو از خواب شیرین ناگه پریدم او را ندیدم دیگر کنارم به خدا جانم رسیده از غصه بر لب هر روز و هر شب در انتظارم به خدا دیدم تو خواب وقت سحر شهزاده زهر کمان نشست رو اسب سفید می اومد از کوه و کمان رفت آتش به دلم زد نگاهش می رفت آتش به دلم می زد نگاهش